الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارا آیت نمبر 151 152 153 154 سورة بقرة دوما سپارا آیت نمبر 151 152 153 154 ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیت الله شریف تعمیر وکړ نو بعضې دعاګانې یې کړې. هغه دعاګانو کې یوه دعا دا وه چې الله بیت الله شریف له د قبولیت درجه ور د مقبولیت درجه ور الله هغې ته د مقبولیت درجه ورکړه. دا تر قیامت پورې د ټول مسلمانانو د ټول انسانانو د پاره قبل او برزه الله دا عزت او شرف دا خانه کعبه له ورته بیت الله شریف له الله او بیا بل دعا کړی و، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یا الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبر راولېږه چې د دوی تزکیه د نفس وکړي، دوی ته قرآن وښایي، کتاب ورته وښایي، دوی ته علم ورکړي. ستا طرف ته د رابللو علم وله ورکړي. الله دا ټول دعاګانې د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام قبول کړي. نور دعاګانې کړې وي خو دلته چې کوم مقصد دی هغه بیانو. دې ځای کې اوس الله فرمایي کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه څنګه چې مونږ ستا په اولاد کې یو پیغمبر راولېږو چې په دوی یو عظیم احسان الله وکړ، یعنی دا په دوی باندې د یو د نعمت په شکل الله بیانې او ذکر کوي چې دا په دوی باندې ما یو انعام وکړ، احسان مې وکړ. د دې نه مخکې بیت الله شریف هغه مې قبله وګرځوله، هغه مې یو انعام و، تمی پتی رولی گلی دام یو انعام دی کتاب نی ولا ورک شریعت نی ولا مستقل ورک دام یو انعام دی اللہ فرمائی دا نعمتون دی چی زماد دی نعمتون شکریات دی ادائی ندا الفاظ اللہ فرمائی کما ارسلنا فیکم لکا چی سنگ رالی گلی دی منگا فیکم پتاسو کی رسولا یو پیغمبر یعنی سنگا چی بیت اللہ شریف لاللہ دا مقبولیت درجہ ورکلا دا غرانگی اللہ ویستا پا امت کی ما یو پستا پا اولاد کی ما یو پیغمبر امرولی منکم چی دا تاسو نبل یکلو علیکم چی لولی با پتاسو باندی آیاتنا زمین با آیاتنا قرآن بدا تخیل ویزکیکم او پاکی با تاسو لرا دا هر قسم پلیتون او گندگونا ظاهری او باطنی صفائی با تاسو تخیی او کئی با ویعلمکم الکتاب او تعلیم با در کئی تاسو تا کتاب خیی با تاسو تا کتاب والحکمتا او دا حکمت خبر ویعلمکم او خیی با تاسو تا ما هغا لم تکونو تعلمون چنوی تاسو فی دل کباغی بانده یعنی داد اللہ انعامات کی داد اللہ احسانات کی پا تاسو باندے چی اللہ تاسو باندے کری ری اوز دا دے نعمتونو تاسو شکریہ ادا کے داد اللہ نعمتون دی او دا اللہ پا نعمت باندے دا غو شکر استل دا لازمی دی چی منگا شکر رو باسو ذکا که منگا شکر رو باسو نو دا نعمتون با اللہ منگا زیاد ولئن شکرتم لأزیدنکم سمر لوی نعمت تی پا دی امت باندی چی دی ابراہیم علیہ السلام کعبہ زمون دی پار قبلو گردولا پیغمبر را لراک غروال پا طول امتونو باندی اللہ دی امت لورک دا اللہ یو نعمت کو ندی یو احسان کو ندی دا دیر احسانات تی نعمات تی فکار دا چی منگا دا اغی شکری آدھا عزت من دا شکر ستاوی العلماء ده شكر تعريف لكلمة الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه هذا معنى إنعام كلمة داغ منعم طرف تزلسر متوجه كدل اگه سر در زلو مینه در اگه تابداری پا زلو سر او پا جواری خو سر او در غرنگی پا جبا بانده در اگه ذکر او در اگه سنه چه سره هر وقت مشغول این یا خو مونگا پا زلو سر در اللہ اطاعتو کو فرمان برداری کو چه اگه مون سر دیر لوی احسان کرده او بیا خپل جواری خپل اعضا مونگا چه پا جبا بانده دا اللہ دا دی نعمتون شکریہ دا کی دا اللہ حمد و سناو آئی بلائی بیان کی چه یا اللہ تا موسر دیر لیلی احسانات کی یا اللہ ستا دا انعامات و احساناتو شکریہ مونگا نشو ادا کولی یقینی دا اللہ دمر انعامات و احسانات تی حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ تا ذکر کہ یا رب العالمین زستا دا نعمتون شکریہ نشم ادا کول سنگی ادا دا ستا یو احسان خون ندی چیز دا غی شکریہ ادا کم یا اللہ زماد دا وسن بار دا چیز ستا شکریہ ادا اللہ پاکو تاو فرمائے دا ستا عاجزی دا غط شکریہ دا چیز دا ویز دا شکر نا عاجز ایما شکر نشمیت تی یعنی حق ستا دا شکر نشم ادا کول چل نرازی عاجزی خپل اروان دیکھے دستا عاجزی دا لے شکر احمد حرب رحمت اللہ علی یو لے نیک سڑے پیش شوئے لے یو گاونڈی نے چاغلا ہوکا نو احمد حرب رحمت اللہ علی داغو غمخوارے لورا دا چیرګ دا ونډی نه دی غلې شوې ده ورګه چې غمپار یو سره وکړم دا د یو ګاونډي حق دی د یو مسلمان حق دی چې ورغلل احمد حرب رحمت الله علیه ورغی هغه ګاونډي ډېر خند پېښانې سره د هغه استقبال وکړ دې نیک سړي وته وي یاره موږ خفه یو افسوس دی موږ ته ستا غلا شوې ده تا تکلیف درته رسېدلې هغه ګاونډي ورته وایي حضرت زه د الله شکر ادا کوم او د الله شکر د درو خبرو نه ادا کوم یو خدا چې زما مال پک شوی دی ما د چا نه غلا نه ده کړې نو په دې د الله ډېر شکر ګزار یم چې زه غل نه یم ګرځېدلې زما غلا شوی بل په دې خبره د الله شکر ادا کوم چې نیم مال یې اوړی دی نیم را سره اوس هم شته او دریم دا په زه ډېر د الله شکر ګزار یم چې دنیا رانه یوړه الحمدلله د الله شکر دی چې زما دین محفوظ دی زما ایمان محفوظ دی شکر ادا کړه اغلا دې شوی ده تکلیف پته رسېدلې دی بیا هم شکر ادا کړئ عزتمند ده هر حالت کې که د خوشحالۍ حالت دی که د غم حالت دی د الله شکر یا الله ستا د طرف نه دی شیخ سعدی رحمت الله علیه په حالاتو کې راځي په سفر روانو سپلی اوشلی ده ډېر پریشانه شو دا خو سفر کوم دا سپلی ده پړه مې اوشلی ده دا خو ډېر زیات دا به زه څنګه ځم ډېر داسې پریشانه شو چې دا زه په خپه بربند شوم دا خپه به نوس وینو کېږي تکلیف پیدا خو لوی سفر مخې ته یو سړی و چې وې کتل هغه خپه نه وه نو الله شکر یې ادا کوو یا الله شکر دی چې دا خپه نعمت خو دې را کړې دی خیر دی که سپلی ومې پڼه مې وي نو عزتمندو د الله شکر ادا په ژبه باندې م الحمدلله وایو زمونږ اعضا چې مونږ په هغې باندې شکر ادا کړو او په زړه سره د الله شکر ګزار بندګان دي د الله د نعمتونو شکریا هر وخت یاد کړو ولئن شکرتم لأزیدنکم قرآن کې بار بار الله د شکر ذکر کړی واشکروا لی ولا تکفروا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا بل ذی کہ اللہ فرمائے وقلیل من عبادی الشکور بل ذی کہ اللہ فرمائے وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها بل ذی کہ اللہ فرمائے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما بل ذی کہ اللہ فرمائے ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ بل ذلك سورة لقمان كي الله فرمائي وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ عزت من شكر دا الله په نعمتونو باندې ادا کول دا د الله من ته حکم دی بار بار قران کې الله فرمایي زما د نعمتونو شکریا ادا کړه نه الله پاک دې کې فرمایي چې یو هو قبل مې تاسو د پاره بیت الله ګرځول بل پیغمبر مې پتا څه کړول اے د پیغمبر علی السلام امت تاسو لما ډیر زیات انعامونه درکړل نو زما د نعمتونو شکریا ادا کړه کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې را لېږلې دي مونږ په تاسو کې رسولان یو پیغمبر منکم د تاسو نه تاسو د انسانانو نه دي تاسو د قوم قبیلې نه دي یتلو علیکم للی په تاسو باندې آیاتنا زمونږ آیاتنا الله وی زم آیاتنا تاسو ته وایي قران به تخی ويزكيكم او پاکی تاسو لرا تاسو صفائی راولی ظاهری او باطنی صفائی تاسو کوي او بل ويعلمكم الكتاب او خيتاتك كتاب القران تعليم در كتابه داغي مفهوم معنى تاسك بيانه والحكمه او دا حكمت خبر دا پوي او دا دانائي خبر تاسك خي كم اسرار ورموز دي اغا تاسك خي ويعلمكم او خی تاسو ته ما هغه لم تکونو تعلمون چې نوې تاسو په هغې باندې مخکې تاسو ته د هغې علم نو اوس تاسو ته هغه خبرې ښی. نو ای زما بندګانو فذکرونی، تاسو ما یاد کې اذکرکم زه به تاسو یاد کړم، تاسو زما یاد کې زه به ستاسو یاد کړم. واشکرونی او شکر وباسئ زما، ولا تکفرون او ناشکری مه کوئ. دا زما نعمتونه دي ټول، اوس چې زما نعمتونه دي نو تاسو ناشکری چې ونه کړئ، د الله ذکر وکړئ، یاد وکړئ د الله پاک. او الله پاک فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو زما یاد وکړئ زه به ستاسو یاد وکړم. ذکر د الله یاد هر وخت په ژبه باندې، ژبه د الله په ذکر باندې لمدوي. او الله وایي چې تاسو ما یاد کړئ نو زه به ستاسو ذکر وکړم. یو حدیث کې راځي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله پاک فرمایي چې څوک ما په زړه کې یادوي، الله فرمایي زه یې په زړه کې یادوم، او څوک چې ما په یو جومات کې یادوي، یعنی د خلکو په مجمع کې زما ذکر کوي، نو د هغې نه په بهترین مجمع کې زه د هغه ذکر کوم چې د فرشتو مجمع. او څوک چې زما طرف ته یو لیش را نږدې کېږي، الله فرمایي زه یو لاس ور نږدې کېږم. او چې یو بنده زما طرف ته یو لاس را نږدې کېږي، زه دوه لاسه ور نږدې کېږم. څوک چې زما طرف ته پیاده راځي، الله فرمایي زه په منډه ورځم. نو د الله یاد هر وخت چې زموږ ژبه د الله په یاد باندې لمدوي. حضرت ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی کور ته داخلیږي او سلام واچوي، شیطان مایوس شي. او شیطان وایي چې په دې کور کې زما اوسېدل اوس ناممکن دي. او کله چې خوراک ته کینی، روټۍ ته کینی او بسم الله ووایي، نو شیطان منډه کړي او د هغه ځای نه وځي او روټۍ کې شرکت بیا نشي کولی، د هغه کور نه تښتي. د دې وجې نه ذکر یوازې دغه نه دی چې ته به سبحان الله الحمدلله دا وایې، بلکې دا سلام ذکر دی. تا سلام اچوي، شیطان د دې سره تښتي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کړی دی، فرمایي وایي د خوراک نه مخکې بسم الله وایې، که هیرم شي نو په منځ کې وایې بسم الله اوله و آخره. شیطان به تاسو سره په روټۍ کې نشانې لیدي، تښتي به شیطان. عزتمندو، موږ له پکار دي چې موږ هر وخت د الله ذکر کوو، چې موږ الله یاد ساتو، الله به موږ امداد کوي. الله پاک حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفقاه. الله فرمائے چې زما یو بنده ما یاد یو خپل شونډې خوځوي، الله فرمائے زما غیادو ذا غیروم نه. د دې وجنه د الله ذکر هر وخت، د الله یاد چې هغې نه زمونږ غفلت نه وي، هر وخت زمونږ ژبه د الله په یاد باندې لمدوي. دې وجنه الله فرمایي فذکرونی، اذكركم واشكروا لي او شکر وباسه زما ولا تکفرون ناشکری مکه الله فرمای چې ناشکری دنه ونیش دې مخ کی آیات کی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة کلا چې تحویل د قبلې حکم راغی او د مخالفینو اغه مخالفت مخه تراغه د يهودو د نسوارو اعتراضات دي دا کله دی په مکه کله دی په مکه یو غوغا کافر جوړ کړه مشرکان جوړ کړه زکه دا وی قبل منسوخ شو دا وی دین منسوخ شو د دې مخالفت یقینی خبره ده چې یو اثر به خامخه د سړي زړه خپش په طبیعت باندې راغی او بد اثر غورځي نو الله پاک د هغې علاج مته ښیي علاج دا الله ښیي چې ګورې تاسو ته تکلیف ورسېد د کافرو د طرف نه ستاسو په دین هغوی اعتراض وکړ ستاسو په قبله هغوی اعتراض وکړ تاسو په یو حق دین باندې وی یو حق خبره باندې وی او هغوی ستاسو مخالفت کوي او د دې علاج څه دی علاج یې الله ښیي چې یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی استعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړی په صبر سره او په مانځه سره صبر وکړئ تاسو دی به تاسو ته تکلیف رسوي د ژبې تکلیف پر رسوي نور ضرر او تکلیف په تاسو ته رسوي تاسو په هغې باندې صبر وکړئ والصلاة او په مانځه سره علماو لیکلي د صبر درې قسمه دي یو دی صبر عن المصیبت سړي باندې یو غم راشي یو تکلیف راشي او هغه صبر وکړي چې الله دا ستا د طرف نه چې الله زما په دې باندې صبر او بل صبر على الطاعات دي الله په تابعداري باندې صبر استقامت د مانځه ته مراد مونږ کول پابندې سره په جمع باندې روزه رااله د هغه اهتمام سره روزه نیول د زکات وخت راغی بیا زکات ورکول د خیر او صدقې زیراغی بیا علت خیرات و صدقه کول فدی طاعات و بانده صبر کول دا اللہ عبادت دا اللہ رضا دا صبر على الطاعات او یو صبر عن المعصیت تی دا گناه نا صبر یو گناه مخی ترانا بس نکم گناه یا اللہ ستانا یریگم او دا گناه نکم دا غینا صبر نو الله وی چې تاسو امداد زمانه وګواړې په صبر او صلاه او پمانځه سره پمانځه سره زمانه صبر وکړه دا دوه سيزونه دي یو صبر او یو مونږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې په کوم مشکل کار راغی تکلیف دې کار براغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام به مانځه طرف ته متوجه شو د صحابه کرامو دقه طریقه وه چې هغوی به زر مانځه طرف ته متوجه شي نو د هر تکلیف او مصیبت په وخت کې الله طرف ته رجوع چې یا الله دا هر څه چې تا روستي دا تا روستي یا الله په دې باندې ما ته صبر یا ایها الذین ایغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دي استعینوا امداد غواړی د صبر په صبر سره او صلاه او په مانځه سره الله طرف ته رجوع ان الله بشکا الله پاک مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی څوک چې صبر وکي نو الله وایي زه هغه سره یم زما امداد هغه سره دی زه به چې دی نو دله د دې صبر بدله ورکوم د دې تکلیف بدله به ورته ورکوم چې درته کوم تکلیف مې راوړي ديرست آيات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اس کله چې دغه مخالفتونه راځي نو هغه کې بیا مقاتل امرای جنگ جګړه امرای نو الله فرمایي چې کلا جهاد مقراله مخالفین سره مشرکان سره نو بیا که تاسو په هغه کې مشوي نو الله فرمایي چې تاسو تب الکم ذ لوی انعام در کوم تاسو به داسې نه یې لکه عام مړو په شان چې یو عام سړی مړ شو نه ته د الله په دین باندې مړ شوي شهید شوي الله فرمایي تاله چې ما په دنیا کې کومه مرتبه در کړې ده یا تا کوم صبر کړی دی په تکالیفو مصیبتونو باندې نو الله فرمایي چې په آخرت کې به اوم زه تاله د هغې بدله درکوم په برزخ کې به زه تاله د هغې بدله درکوم او الله عام مسلمانانو ته وایي چې بیا دغسې خلکو ته چې مړه شي هغې ته مړه مه وایه بلکې دوی ته یو قسم حیات حاصل دی په برزخ کې ولا تقولوا او تاسو مه وایه لمن هغه چا ته یقتل فی سبیل الله چې قتل کړي شي په لاره د خدای پاک کې اموات مړه دوی ته مړه مه وایه دا مړه نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو ته پته نشته د دوی په حیات باندې تاسو نه پوهېږئ نور دا د الله په علم کې ژوندي دي یو دا حیات برزخی دا ثابت دي دا الله دغه بندگان چې شهیدان شي هغه تا مړه ویل جایز نه دي اوس موږ دا هغه په جون نه پیګو چې هغه تا انت څنګه جون حاصل دي خدا دا صرف زمون د سترګو نه پناشو نور دا هغه د برزخ جون دا هغه روح تحاصل او دا دغه د برکت هغه ته ال تجزا او سزا ملاوي هغه ادراک کوي راغی خو یو د یو عام سړی مرګ دی یا د یو عام سړی حیات برزخی دی د قبر جون دی او یو د الله نیکانو بندگانو یا د شهداو دا قبر جند او یو دا پیغمبرانو دا قبر جند دیکھ فرق او دا غی آسان مثال دا دی لکه دا خپا دا دیتا لکھ شانتی سوچو که دا خپا دا دا دیختی یو دا تلی دی دا تلی زیاد حساس دی دا تخنیز دی بر دیر تخنیز دی پا نسبت دا خپی دا شانه دا خپی دا شا دمرا نمحسوسی دی نتخنیز دی لکه سمرا که دا تلی تخنیز دی نو یو دا خپی دا تلی دی یو دا خپی دا شا دا او یو دا خپی دا پون دا دا اوس تاسو وګورئ په قبر کې د پیغمبرانو جون هغه داسې دی لکه دا تلی وګورئ زیات محسوس دی دا هغوی دا حیات چې دی نو زیات قوي دی په نسبت د شهداو او د نیکانو خلکو تاسو وګورئ چې د پیغمبر میراث نه تقسیمیږي د پیغمبر بیبي څوک په نکاح نشي اغوستی او دا هغه دی دنیا سره دا جون دومره دا هغه جون دومره قوي دی په قبر کې چې دا هغه اثر په دنیا کې ښکاره شوی چې دا هغه بيبي څوک په نکاح نشي اغستې بل سړی چې مرشي دا هغه ښځه خلک په نکاح اغستي دا هغه میراث نشي تقسیمې دی د پیغمبر او دا عام سړي میراث تقسیمېږي نو دا د ژوند دی قوي دی په نسبت د یو ولي او د یو شهید باندې نو دا پیغمبر د ژوند مثال په قبر کې داسې دی لکه دا تعلیم وګوره دا زیات حساس دی دته حیات کې برزخي زیات حاکم او یو شهید ده او د خدای یو نیک بنده او ولي ده د پیغمبر نه لږ کم حاصل دی حیات شته خو د عامو خلکو نه زیات او هغه دا دی چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د شهید بدن نه خرابي هغه خوره نه کړي دا بالکل محفوظ پروتي په قبر اوس مونږ به دا وایو چې کله کله خو مونږ لیدي دي چې هغه شهیدان خراب شي بدن یې خراب شي خورې خوړلې دي مونږ هغه قبرونه سپردي او هغه قبرونو کې خو هغوی خراب شوي د هغې خو یو دا جواب علماو کړی دی چې کیدی شي د هغوی اخلاص کې فرق او بل جواب علماو دا کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې خوره به نه خوره بالکل نه دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده خو په دې ځمکه کې لاندې یوازې خوره خو نه ده په دې کې نور داتونه هم شته کیدی شي د هغه بدن د هغه نورو داتونو نه متاثره شوي د نورو اجزاو نه متاثره شوي هغې سره خراب شوي خو د پیغمبر علیه السلام وینا هغه بالکل صحیح ده خوره نه خوري د شهید بدن د یو نیک ولي بدن هغه چې دی نو خوره نه شي او یو د عامو خلکو ژوند دی د قبر نو هغه داسې دی لکه دا پونده وګورئ دا پونده په نسبت د خپې د شا یا د تلي هغه زیات احساس پکې نشته زیاد تخنیدل پکی نیشتا نو دا عام و خلق و دا برزخ جن اغدا سدی لکه دا پونده